San Boy. Bueno, baixamos un pouquinho a música, vamos a comenzar o programa de hoxe, vamos a comenzar o programa que se titula Galegos Novais. E así que, señoras e señores, donas e cabaleiros, moi boas tardes a todos. Aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 da FM. Sexan vostedes benvidos ao programa Galegos Novais. E hoxe, pois, temos un convidado como, bueno, un convidado e aquí nas ondas aquí. Pero él xa é máis antigo na radio, canos. Benvido. Eu poño no noso Facebook que celebramos a visita dun histórico da radio. Sí, histórico. Don Manuel Rodríguez Julián, benvido, boas tardes. Gracias, boas tardes. Pois, ali nas vías de son temos a Andrea e tamén a Fernando. Moi boas tardes a ambos os dous. E hai que o meu carón Xulio Couchil. Boas tardes, Xulio. Benvidos, queridos ointes, un día máis. E que este queñes está falando Armando Fernández. E vamos con esos enderezos que temos aquí. Por exemplo, vamos co blog, que é galegosnovais.blogspot.com. E o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E tamén estamos no Facebook, Galegos Novais. E temos tamén, como case todo o mundo, dous teléfonos: 93-661-3583, 93-661-3954. Así que, señoras e señores, benvidos a este programa nas ondas de Radio San Boi. Andrea, dalle o play, que vamos a comenzar con algo de música que vamos a estrenar dentro dun momentiño. Bueno, pues baixamos a música e vamos co primeiro convidado que o temos alá, pois, por Galicia. Ya ver si é co aire non nos moveu de sitio, porque, en fin, facía un vento que non paraban nin os paraguas. Vamos a falar con Vieito Romero. Boas tardes, Vieito. Hola, boa tarde, como estades? Moi boa tarde, bueno. Benvido, moitas gracias por acompañarnos hoxe. Encantado, como sempre. Nosotros aquí, mira, temos bon día hoxe, pero... vou te dicir unha cousa, deste do vento, nestes momentos aquí hai calma chicha. Ah, bueno. É un pouco retroceso do temporal, porque creo que está collendo forzas para darnos duro mañá. Ah, bueno. Pero neste momento nin chove nin fai vento, fíxate o que che digo. Pois, pues, está, A disfrutar o logo entón. Exactamente. Bueno, sí. Disfrutar entre comillas, porque tampouco é que faga o tempo, pero, bueno. Pero bueno, non hai esa cousa que parece que hai, que din que nas televisións que aquí que voamos todos non é patado. Sí, vale. Bueno, pues, fai vento, pero nada máis. De momento, de momento non invento, donde estou eu, Pues, muy ben. Celebrámoslo logo entón. Bueno. Bueno, vamos... En primeiro lugar, hai que felicitarte, ¿no?, por ese traballo. Por ese traballo que fan. Tan interesante, tan importante. Oh, vindes a presentar ese disco aquí a Cataluña, non? Pois xa estivemos en Barcelona o día 24. Claro. Estivemos tocando en Barcelona o 24, presentando aí, e agora voltamos a Castelldefels. Sí. Non sei exactamente que día, pero estaremos por aí en breve tamén. Non sei se en maio. Sí, en maio é. Non sei exactamente. En Barcelona estivemos o 24, o sea, fai unhos días. A verdade que a sala Barts, abarrotada, fenomenal. Foi un concerto moi emotivo, moi bonito, e estuvemos moi encantados de ter acollida, pois, que sempre nos dades aí por esa terra. Bueno, non faltaría máis. Alegrámonos, ademais abarrotada, como dixiste, un grande éxito, lógico, non? Pois sí, o certo é que, claro, nunca sabes, un traballo novo sempre che crea, non dudas, pero sempre che crea certo, bueno, a ver que vai suceder, sobre todo un traballo tan conceptual como este da Ribeira Sacra, que é un traballo, bueno, pues moi centrado nunha zona concreta de Galicia, que pensas que ao mellor fora da propia Galicia é complicado de explicar, pero levamos como 50 concertos realizados xa con estas presentacións de Ribeira Sacra por toda a península, polo estranxeiro tamén. Foi un para nós, foi unha gran sorpresa darnos conta de que a xente está moi curiosa con o que temos no país, e concretamente pues, nesta área de Galicia que é a Ribeira Sacra, e que a min particularmente me toca moi de cerca. Ah, claro que se toca moi de cerca, porque hombre, pertiño naciste ali. Sí. Non, eu nací na Coruña xa, pero tanto por parte de nai como por parte de pai, os meus antepasados proveñen todos da Ribeira Sacra Ourensán, concretamente dos concellos de Xunqueira de Espadanedo e de Esgos. De Esgos, que en Esgos tamén estivestes con un grande éxito, con moitísima participación de personas tamén relacionadas coa música. Acórdome, se non me lembro mal, me parece que tamén Mercedes Peón estive aí canta vos. Non, Mercedes Peón non, estuvo Sés. Estuvo a Coral de Ruada, estivo Óscar Rosende, bueno, non, foi un concerto fantástico, creo que foi o 7 de agosto do ano pasado. Foi un concerto maravilloso, máis de 5.000 persoas, no propio concello non recordaban nunca un acto destas características, foi unha cousa para lembranza, destas de rememorar, realmente pues, para nós tamén e para mim particularmente, porque o concello onde naceu o meu pai foi moi emocionante. Sí, claro. Cheos de orgullo e satisfacción, claro que sí. Efectivamente. Sí. Bueno, pois eso, parabéns e felicitacións. Ese traballo que estades que cada pouco tempo facedes unha nova proposta de música, acompañando ademais con excepcionalidades, non? Eu mencionaba antes a Mercedes, pero era Sés a que quería decir. Pero Sés atrae por non somente por as tradicionalidades, senón pola xuventude, non? Como quen? Sés, que non, bueno, Sés é unha das voces importantes que hai en Galicia nestes intres. Eu creo que é unha proposta musical diferente ou habitual, é unha proposta contestataria tamén, e a xente pues, está tamén deseosa de escoitar cousas diferentes ao habitual. E por outro lado, é fundamentalmente, e na relación que ten con nós, pues, a amizade. Entón, claro, pues, é unha das voces que entendíamos que era importante para que estivera neste traballo tamén. Hombre, que ademais está moi relacionada tamén coa música tradicional, posto que tamén é profesora de pandeireta. Sí, bueno. Digo que ela, bueno, a parte de lingüista, é unha persoa que moi preparada para amosar a nosa cultura, non? Pois sí, supoño que sí. Sí. Se preguntarlo a ela, pense a mí. Non, coñecémola persoalmente, por isto. A ver, hasta onde eu sei, o que pasa é que eu non podo falar dos demais. Sí. Teño que falar do meu. Claro. Como umbral, eu vengo a hablar aquí de mi libro. Eu teño un gran cariño a ser. Creo que é unha das figuras nestes momentos da música galega que que realmente pues marcou un camiño, trazou un camiño moi pouco tempo ademais, en que leva moitos anos en la parte da música tradicional, e nestes momentos pues ten unha proposta propia que é moi interesante e que realmente pois considero que ten futuro porque hai moita forza detrás, e sobre todo hai moita verdade, ¿no? Sí, desde logo. E eu creo que aí onde está un pouco a clave. Eu queria che preguntar, cantos anos levais agora xa vosoutros encima dos escenarios? Nos levamos 33 anos, facemos este ano 2019, 33 anos xa xirando polo mundo, nada, pues con a mesma forza de cando empezábamos. Hombre. Ou máis, sí. porque agora sabemos moito máis xa. Claro. Hombre, xa sodes bastante longevos para saber presaber. Dicen que saber hai que ser vellos. E vosotros bueno, xa sodes. Non me chames vello, me cago na leche. No, vello non te estou chamando, quero dicir polo tempo que levades pois xa na música. Maiores. De eso. Xa sodes un pouquiño maiores. Eu creo que o paso dos anos confide ou da experiencia, da bagaxe. Sí, por eso. En este caso, pues, 33 anos, danche para aprender moitas cousas, danche para escoitar, para oír, para vivir, para cometer os errores os xustos, e intentar facer que todo isto se mova de outro xeito. E por eso estamos aquí. Claro. Se o fixéramos de outra maneira, probablemente xa non estaríamos. Eu creo que unha das grandes virtudes que ten este grupo foi saber equilibrar as cousas. Moitos grupos nacen, moitos grupos morren, moitos grupos entran de golpe, outros parece que van a arrasar e non arrasan, e outros sí. Nós continuamos, e eu creo que é unha das grandes virtudes. Ao final é o bagaxe do tempo o que fai, o que confide pues, precisamente que as cousas se manteñan ou non. Claro. Sabes? Non vale pegar un foguete gordo e o día seguinte está desvolado, senón que vale máis alumear como un misto e continuar aí. Pero seguir alumeando. Exactamente. Porque vosotros sois o resplandor da lúa. Pois, eso di o noso nome, sí. Claro. O resplandor da lúa en o bosque sagrado dos celtas. Que sí, señor. Aí onde está a combinación máxica. Sí. Ahora, próximamente, tendes que viaxar novamente a Madrid, non? O vindeiro luns, o día 4, sí. Estamos en Madrid sempre igual do Barcelona. En Alcalá de Henares, será, non? No, Teatro Nuevo Alcalá. Teatro Nuevo Alcalá, exactamente. Sí, pero isto é Madrid, eh? Sí, isto é mismo Madrid, sí. Eso é un teatro, bueno, moi importante dentro de Madrid, que era o antigo Teatro Alcalá, ahora está renovado, esta mañá Nuevo Alcalá, é o mesmo teatro. Temos un concerto aí de presentación deste Ribeira Sacra tamén, vai estar Teo tamén, e isto é o máis importante. O máis importante que é? Pues o máis importante que un grupo como o Barnalubre, despois de 33 anos, sale de Galicia e a xente paga por velo. Hombre. É dicir, non é un concerto gratuito, non é un concerto subvencionado, é un concerto que nós temos que traballar a empresa, porque a nós naide nos dá nada. Hombre, lógico. A xente é capaz de pagar, lógico non, desgraciadamente non é o lógico. O lógico claro. Sería que esta música estivese apoyada por as institucións e que realmente tuvera un valor na propia terra para despois proyectarla para fora. O problema é que non é así. No. Entón, pois, a sorte é, e iso é o que nos mantén vivos, que hai moita xente que aposta por esta música, e afortunadamente, iba a decir desgraciadamente, que tamén é unha desgracia, pero afortunadamente, moita dela fora de Galicia coñece a nosa música, está interesada por ela e aposta por ela, e iso é o que mantén vivo unha proposta como a nosa, senón non estaremos aquí. Yo día 9, pois, ides ao País Vasco, concretamente a Azpeitia, non? Nós estamos en Azpeitia, ir ao País Vasco é como estar na casa, porque nós estamos prácticamente casi tanto en Euskadi como na propia Galicia, porque a nosa oficina estuvo moitísimos anos, 15 anos estuvo en Trincherpe, que se chamou tamén no seu momento a quinta provincia galega, ali en Donosti, conocemos un vivo en todo eso, e Azpeitia, pues, creo que xa non é a primeira vez que vimos, sempre nos sentimos moi queridos en Euskadi. Sí. O que te decías que a nosa música viaxa por todo o país, non somente se achega a Madrid e ao País Vasco, senón que sodes solicitados en Málaga, no Ejido, en Elche, en Sevilla, en Ponferrada, en Santander, bueno, que polo menos eso que nos coñecemos con respecto a concertos xa programado, sí. Exactamente, sí. Pero sobre todo, o máis importante é o que vos comentaba, sobre todo o máis importante entender, porque sí, isto gusta moito, é todo moi bonito e tal, pero sí. Cuánto cuesta? €5, ai, pois eu non pago. Non. Aquí o máis interesante, o máis importante, e aí é onde as historias teñen sentido ou non teñen sentido, é, coño, cuánto salen de Galicia? Pois salen, pero van gratis. Si van gratis, bueno, ten moito mérito, porque supoño que terán algún tipo de axuda, de subvención, ou do que sea, pero si non van gratis e a xente ten que pagar unha entrada e todo isto se valoriza de alguna maneira, porque hasta ahora non estuvo valorizado, aí onde está o mérito. Porque claro. Eso quere dicir que a xente lle dá valor. Uh-huh. Si queres ir a ver os Rolling Stones e ti tens que pagar unha entrada, é que sí. Hombre. Ou si queres ir a ver a Luarna Lubre ou calquera proposta de música galega, pues por suposto que tamén, ou que te pensas que é gratis. Non. Non pode, que non pode ser gratis. Nin debe ser. Todo isto ten gastos detrás, todo isto non é simplemente unha fiestiña que hacemos nosotros e tomamos un pulpiño e unha empanadiña, non. Todo isto ten que ir ao lado da profesionalización, ao lado de entender que todo isto vai máis alá. Sí, señor, sí, señor. Está un pouco ese punto, non? Porque desgraciadamente a xente se pensa, claro, música galega, bueno, isto para minimizar así as culpadas e tal, pois non debe ser así. E afortunadamente, pois eso, nos trascendemos a eso, e vas a Málaga e tes os teatros cheos, e vas a Madrid e tes o teatro cheo, claro. E a xente pues, paga 20, 25 euros por vernos. Hombre. Ese é o gran valor desta música, e eso é o que temos que traballar, que a nosa música se valore, que a nosa música seña digna, sí. Que haxa, que vaya máis alá do simple feito de ser unha música ambiental, unha música que digamos que está considerada de segunda. Eso é o que temos que buscar. Bueno, eso faino precisamente o grupo que te lideras, que en realidade traballades eso, como músicos. Facémolo moitos grupos, o que pasa que o tema é trascender fora de Galicia. Sí. E aí é onde está a clave. Bueno, é o que temos que desbrozar para que despois veñan os máis novos, encontren un camiño non fácil, porque se encontran un camiño fácil aí é onde está o error. Pero que encontren un camiño para que eles sigan desbrozando tamén. E para que a música galega pues chegue a lugares insospeitados, ¿no? Nestes sí, momentos. Como chegamos hasta ahora nós, que cando empezábamos era absolutamente insospeitado todo isto. Sí, señor. Bueno, eu referíame ao grupo que bueno, que sodes todos profesores músicos que vos xuntades para facer ese traballo tan importante que é amosar a nosa cultura e ademais crear. Sí. Claro. Sí, sí. Eu creo que a clave vai un pouco por aí, pero sobre todo temos que creérnolo, porque se non se cree... Moitas veces a xente de fora é que nos ten que indicar o camiño, e ese é unha gran desgracia, porque estamos permanentemente mirando para fora, estamos permanentemente mirando a ver que tal, e non sabemos dar os pasos na dirección adecuada. Entón, pois, temos que buscar esa vía que nos leve a dignificación real da nosa música. Uh-huh. Claro. En realidade o que vos colledes é a nosa tradición, vamos a dela dun xeito especial e ademais dadesllo o tinte ese tac especial de Luarna Lubre. Sí, señor. Bueno, nós temos un xeito de facer que levamos estos 30 e pico anos intentando facer do mesmo xeito. Unhas veces pode salir mellor, outras veces pode salir peor. A xente pode percibilo a veces dunha maneira, outras veces de outra, pero en calquera caso funcionou, porque son 30 e pico anos. Se non funcionase non estaríamos... Home, non estaba ese aí, claro. Logo, sí. E sobre todo, se non funcionase, a xente non enchería os teatros, como se está entendo. Uh-huh. Eu creo que aí onde está un pouco a clave. Tú tens que ofrecerlle cousas non moi distintas, non moi moi fora de lugar, pero ao mesmo tempo ofrecerlle calidad, ofrecerlle simpatía, ofrecerlle... Eu creo que cousas que desgraciadamente no mundo da música se van perdendo, non? Uh-huh. E por desgracia hai moita calidade, hai moita simpatía, pero incluso tendo moitas veces todas estas virtudes non acabas de chegar ao público dunha maneira clara. E hoxe os discos non se venden, e hoxe naide te contrata, porque claro. as cousas están como están, o sea, vivimos nun mundo no que si sí, hai moi bons músicos, hai moi boas historias e tal, pero desgraciadamente non hai os apoios nin hai as axudas que había hai anos. Hoxe en día é traballalo ti, tens que picalo con pico e pala. Isto é onde está a dificultad de toda esta historia. Porque cuántas portas non hai que picar para que che dean algo, non? Bueno, sí, desgraciadamente sí, casi a maioría péchanse. No, no momento en que petas nelas, así te pechan. Sí, sí. Entón, tens que facelo ti sin ter que estar pendiente de que máis. Pero bueno, era o que comentaba, o gran valor que nos temos, que está por encima de calquera outra historia, é a xente. E claro. A xente nos quere, nos apoia, nos, e aí é onde temos nos a gran riqueza de decir, coño, pues gracias a todo esto estamos aquí, sino imposible. Por eso. Eu facía mención precisamente a nosa tradición polo feito de que este último disco, o Ribeira Sacra, ten moitísimo traballo que recolle cousas dos nosos, da nosa historia, da nosa lenda, da nosa... Uh-huh. Bueno, ten ademais cousas que en poucos discos se ven. Sí. Bueno, Ribeira Sacra é un traballo conceptual, como vos decía, un traballo difícil, porque é un traballo de campo, de ter que empregar moito tempo. A xente, bueno, pois este tipo de valoración sempre se fan en función de quantas horas trabajaste. Uh-huh. Non é as horas que traballes, é a intensidade do traballo que tu fai. Exactamente. Entón, aquí hai moita intensidade de traballo, bueno, intentamos sintetizarlo nun disco. Uh-huh. Pero nun disco que podría ser 10 discos tranquilamente, es decir, todo o material que se recolleu, todo o tempo que se utilizou, todo isto foi brutal, e un traballo de campo moi grande, de investigación, e finalmente pues, concluíuse neste disco que bueno, que non é que sea diferente, mellor nin peor que os anteriores. Eu cada disco que saco o considero mellor que os anteriores, pero claro, en calquera caso é unha cuestión de superación. Uh-huh. Persoal, ou de intento de superación, non? Despois a xente ten que valoralo, é o propio público, a propia xente, non? Pero a clave é que funciona e que Ribeira Sacra é un disco atractivo, e sobre todo que a nivel de posta en escena e todo isto, costa moito traballo explicar fora de Galicia, coño, sí. Que isto é unha comarca que está no sur de Lugo e o norte da provincia de Ourense, a xente de galega, pues dirán, pues, joder, perfecto, que maravilla, tá, pero sí. Unha persona de Murcia, de que me está contando, ¿no? Claro. Sí, pero caso que funciona. Pero eu quero facer hincapé precisamente neste traballo que amosades, que por certo hai que decir que meténdose na páxina web de Luar Narube tamén se pode pedir e mercar, non? Acaban de mandarnos, temos un WhatsApp que temos en marcha, e resulta que acaban de mandarnos un WhatsApp desde Suiza felicitándote por outra parte, dicindo sí, señor. Sí, o 626-35-3202. Pero non deso o móvil, me cago na leche, que van chamar ahora todos aí. Todos os xoves ponemos en marcha, e entonces acaban de felicitarnos, acaban de decir, entonces pregúntalle por a etnografía no introido, e aqueles textos de Barallete, el linguaxe dos afiadores. Sí, madre mía, o entroido da bu, e eso é moi moi extenso. Sí. Madre mía, nos centrámonos, como vos decía, na zona da Ribeira Sacra. Na Ribeira Sacra hai unhos entroidos específicos que son os de Maceda e os de Esgos, na parte ourensana, eu estou falando da parte ourensán, porque este é un Ribeira Sacra ourensán, basicamente. Sí, sí. ¿No? Sí, entón, hai tres dos entroidos que son os de Esgos e os de Maceda. Estos son os entroidos dos felos. Os son uns personaxes que van con os de Maceda, van cunhas máscaras moi similares a que poden ter os cigarrós ou os peliqueiros de Berín, e os felos de Esgos van con outras máscaras, unhas máscaras cilíndricas. Sí. Bueno, é un entroido recuperado, moi interesante. Uns van con os de Maceda van con chocas, igual que os de Lanza, e os de Esgos van con esquilós, que son unhas campás, estas campás pequeniñas. Os felos, en Barallete, vou a relacionar un pouco esa pregunta. Sí. Barallete é unha jerga moi complexa que ten máis de 1500 vocablos. Isto é unha auténtica pasada que a convirte nunha das xergas máis importantes de toda Europa. Uh-huh. En Barallete, a felación, que en galego é outra historia, ou en castelán, sí. En Barallete a felación é a morte. Uh-huh. E os felos, pois, están, eu entendo que está relacionado con, digo, que son os representantes da morte. Felos, uh-huh. Felación, ven a palabra, ten a mesma raíz, uh-huh. Son os representantes, ou digamos, os anunciadores da morte dun tempo. Uh-huh. A morte dun inverno para dar paso ao introitus, ou entroido. Uh-huh. O entroitus en latín, que decir a entrada. A entrada, y en galego non hai carnaval, en galego hai entroido. Sí, claro. Entón, o entroido que quere decir? Pois pues, o entroitus ou entrada da primavera, dun tempo novo. Sí, señor. Entonces, eles son os que anuncian cos seus rituais, cas súas chocas, cas súas máscaras, cos seus, cas súas campos, cos seus esquilos, anuncian o remate dun tempo e a entrada de outro. Estaría para falar horas e horas. Sí, señor. Batendo coas vexigas a orde. Pero aparte disto, este no, señor, as vexigas son as pantallas. As pantallas de cinto. Sí, sí. Cuidado, sí, sí. Estamos aí entrando en que se nos enfadan os da línea, ¿no? No. As vexigas son os limiados. Limiados, sí, as señor. As pantallas da línea. Sí. Pues aparte deste este señor que nos preguntaba esto, non é galego precisamente, non? Ai, non, é do hierro, é de el hierro. De el hierro. Que está casado con Canario, está casado con unha galega. Está casado con Mercedes, que é unha rapaza da zona da Costa da Morte, precisamente, de Sedeira, de ali da Deira. Pero no hierro. Sí, hai un entroido fantástico. Eso, sí, sí, fantástico, que tamén ten moita relación cos entroidos que temos ali en Ourense. Uh-huh. Non me acordo como lle chaman este entroido do hierro, que precisamente estuvemos tocando fai pouco en Canarias, e volvemos ahora, e me dixeron, coño, pero que ali temos isto tamén. Dixen, non pode dizer, pois sí, que o tengo, efectivamente. Tenía un entroido impresionante, que non recordo agora como se chaman, pero é na illa do hierro. Sí. Está moi relacionado. Ademais levan chocas tamén. Sí. Levan chocas, levan cunhas máscaras así como se foran de pel e con cornos. Los carneros, chamanlle os carneros. Os carneros del hierro. Sí, isto é unha historia moi moi moi moi parecida ao que temos nós ali. Sí. É fantástico, sí. A verdade é que a nosa tradición é para poñer en valor todos os traballos que se están a facer en os que facedes vos, é dicir que poñelo en valor é dicir que darlle a coñecer a xente o que temos como... Home, é dignificar, eu creo. Independentemente, no, tampouco son traballos fondos, porque non podes afondar máis do... Tipo, nos o que facemos é poñer unha banda sonora a unha comarca ou unha forma que nós temos de ver esa comarca, que como vos decía, a mí me toca moi de cerca, pois porque a miña familia provén de ali, pero tampouco son traballos etnográficos propiamente ditos, rozan a etnografía, intentas humildemente pois tratar determinados temas que son moito máis complexos, non? Pero si é unha forma de abrir portas, porque si abres a porta a que moita xente diga, coño, pois vou investigar un pouco máis sobre que, a ver que hai aquí no entroido, ou vou investigar a ver que hai aquí sobre isto do home lobo, de Mando Blanco Roba Santa, ou vou investigar a ver que é isto dos mosteiros, a gran concentración de mosteiros que hai na Ribeira, ou por que lle chaman Ribeira Sacra, Ribeira Sacra, a que non sabedes por que lle chaman Ribeira Sacra, Ribeira Sacra. Quizás sea precisamente por eso, por lo que acabas de decir, por tanta cantidad de mosteiros e ermitas e capelas que por ali hai, ¿no? Pues fíxate que non é por eso. Ainda que eso queda fantásticamente ben e é unha das aceptacións máis importantes, pero Ribeira Sacra, a primeira denominación de Ribeira Sacra atópase no mosteiro de Monte de Ramo, que tamén a Ribeira Sacra, no ano 1100 e pico, aparecen nos documentos da Ribeira Sacra, Roboira Sacrata. E Roboira era un antigo bosque, como decían, alubre sagrado, ou digamos o bosque sagrado. Entonces, como a Ribeira Sacra está inzada de bosques pues claro, que todavía son afortunadamente centenarios, e incluso chegan a ser algunas das árboles que por ali milenarias. Pues de ahí ven, da Ribeira, da Roboira que... hai unha forma de denominar os carballos que chamanlle como é? Bueno, rebolos. Rebolos, Roboira Sacrata, ven sí, está aí. Eso está no mosteiro de Monte de Ramo, 1100 e pico. Sempre un aprende algo. Non te deitarás sin aprender algo. Chamamos a persoas que se queñen. Claro, efectivamente, hai unhas ribeiras que son as do Miño, as do Silla, as do Cabe, unha chea de mosteiros, a concentración máis importante de mosteiros de tipo románico de toda Europa. Entón, Ribeira Sacrata, Ribeira Sacra, e hostia, encaixa perfectamente. Conxenia moi ben esas dous, tanto... sí, sí. O, pero bueno, real ven por otro lado, ¿eh? Sí, señor, sí, señor, alegro muy... Bueno, que aprendemos, que cada vez que falamos contigo siempre nos das cosas interesantes para que todos nuestros oyentes estén o tanto da, do vosso traballo, e ademais, pois, sempre nos das cousas para que poidamos continuar estudando parte da nosa historia, parte da nosa etnografía. Agradecemos xo moitísimo, de verdade que é cativa a nosa conversa, pero chea de... Chea de delicia. Bueno, non é tan cativa, sobre todo hai agarimo, sí. Sobre todo hai moito respeto, non creo, no que facedes vos hai moita dignidade, que é o que comentábamos ao principio. Eu estou sempre encantadísimo de estar a vosa disposición, sabedes que comigo podedes contar. Sí, sí. Tanto que irades, caramba, un luxo ter unha emisión en galego aí en Zamboy, en, vale, en Barcelona. Sí, sí, sí, en Cornellá pues, tamén vamos. Bueno, pois agradecemos xe moitísimo, Vieito. A ver se nos vemos o 19 de maio aí en Castel de Fels. Home, temos que vernos. Cando poidas, que a verdade que para nós é un gran prazer. Eu seguirei saudar. Investigando. Bueno, pois encantadísimo como sempre, sabes que comigo podedes contar a seguir tendo pues moitos éxitos e apertas a todo o grupo. Unha aperta moi forte desde de San Boi. Hasta logo. Hasta loviño. Hasta loviño. Poñemos de música, non? Sí, bueno, poñemos un pouco de música, bueno, que vamos a dar unha bota para os comerciales. Tamén, tamén. Radio Samboy.